Греческий без репетитора. Автор Анна Борисовна Борисова. Первый урок. Прото мафима. Греческий алфавит. Альфа. Вита. Гамма. Дельта. Эпсилон. Зита. Ита. Θήτα. Ιώτα. Κάπα. Λάμδα. Μη. Νη. Ξη. Όμικρον. Πι. Ρο. Σίγμα. Ταφ. Ύψιλον. Φι. Χι. Ψι. Ωμέγα. Правила чтения. Гласные. Мана. Энас. Эма. Мия. Минас. Милос. Эмис. Мира. Номос. Омос. Уранос. Чай. Фаи. Маймού. Тролей. Ρολόι, κοροϊδεύω, αύριο, αυτός, δουλεύω, εύκολος, άϊπνος, πιάνο, μυαλό, άδειος, ποιος. Согласны. Βόλτα, γλώσσα, γελό. Γιατρός, για, γυαλί. Άγγελος, γκάζι. Αγκαλιά, ελεκτής. Έλεγχος, παιδί. Ζέστη, άνθρωπος. Κανείς, κενός, και. Καλός, μικρός. Μπύρα, λάμπα. Σύμπτωμα. Νέος. Τον κήπο. Τον ξένο. Τον πατέρα. Ντομάτα. Πάντα. Αντίκα. Τον τοίχο. Τον τσιγκούνι. Τον ψηλό. Ξένος. Πουλί. Κρασί. Σπίτι. Σήμερα. Σβήνω. Πες μου. Τάξη. Τιμή. Τείχος, τζάμι, τσέπη, φανάρι, χώρα, χέρι, ψέμα. Упражнение. Αρχαίος, ωραίος, ησυχία, σχολείο, λουλούδι, αητός, χαϊδεύω, σόι. Προϊόντα, πάβο, θαύμα, ναύτης, μαζεύω, φεύγω, ευχή, καράβια, μοιάζω, ίδιος, γιορτή, γιος, οικογένεια, ανοίγω, φεγγάρι, γκρεμίζω, αγκάθι, incognito, μελαγχολία, δηλαδή, μάθημα, κελαϊδό, μπακάλις, αμπέλι, ντουλάπι, ποντίκι, κόντρα. Δεν παίρνω, τον τόνο, τον καιρό, δεν ψωνίζω, την τσάντα, δεν ξέρω, ξύλινος, σύννεφο. Πρόσληψη, τις μέρες, πλούτη, ευτυχία, τζάκι, τζιτζίκι, τσάντα, κάτσε, μαχαίρι, ψωμί, Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος, Κρήτη. Σκαργαβόρκια. Γλωσσοδέτες. Καλημέρα, καμιλάρι, Καμιλάρη, καλημέρα. Μια πάπια, μα ποια πάπια. Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Έχει συχνά συνάχη, έχω συνεχώς συνάχη. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και στον ήλιο ξεξασπρότερη. Ο παπάς είναι παχής, έχει φάει την παχιά φακή. Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλαποδαριάστηκε. Ισπανοί Ισπανοί, Ισπανοί Ισπανικών, Ισπανικών Ιππικών ζωγράφησαν.